dwaalt tussen de mooiste dieren, doorkruist de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Jeroen Wollaars. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zei vandaag dat het heel lastig is om fakkels uit het stadion te houden, omdat er dan, en ik citeer, vrouwen gefouilleerd moeten worden op plekken waar je mensen moeilijk kan fouilleren. En dan gaat hij verder. Want de wc's liggen vol met condooms waar ze de fakkels instoppen om ze verborgen te houden op intieme plekken. Zoals Litouwers zou zeggen, you never walk gewoon. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, waarin we de laatste ontwikkelingen over de formatie bespreken. We kijken naar ander Haags nieuws, namelijk de huurwet van Hugo de Jonge. Die lijkt er door te komen en hoogleraar Peter Boelhouder praat ons bij. We gaan op stap met Volt, want hoe gaat het eigenlijk met die partij in Europa? We bespreken een rel bij de Italiaanse publieke omroep, want hoe hard probeert de regering daar de inhoud te bepalen? En we sluiten af met een verhaal over spionnen. Over hervonden documenten die in een ijzeren kist begraven lagen en die ons meer leren over de voorlopers van de AIVD. En dat doen we. Allemaal na het nieuwsoverzicht van maandag 22 april. Nou, dit is toch, denk ik wel, deze intentieovereenkomst een historisch besluit en een historische stap die we met elkaar hebben gezet. Enthousiasme. Althans, bij de gemeente Eindhoven, chipmachinemaker ASML overweegt om flink uit te breiden. Nou, ASML geeft aan dat zij zich heel erg thuis voelen in deze regio. En het bedrijf wil nog eens 20.000 nieuwe werknemers aannemen in Nederland. En dat is opvallend, omdat het eerder juist wilde uitbreiden buiten ons land. Als we naar onze eigen groeiplannen kijken, en dan zeggen we, ja, hier kunnen we de mensen niet krijgen, dan gaan we ergens anders groeien. Maar dat veranderde toen de overheid extra geld vrijmaakte voor de regio. Iedereen blij, zou je denken? Nou, toch niet. Er is ook kritiek op de groeiplannen. Het wordt wel erg groot, hè, dan. Ja, we dachten dat zal ze beter. Misschien ergens in Groningen kunnen gaan zitten, als ruimte zat, hè. Ja. Dan gaan we naar Amsterdam, waar de zaak is begonnen over de mondkapjesdeal met Siewert van Linde. De staat voelt zich bedrogen door die deal. De staat heeft kilo's boters op het hoofd. Aldus van Linde. De staat weet van de hoed en de rand van deze deal. Alle teksten die ze hier de rechtbank voorhouden is eigenlijk pure misleiding. Met die deal is 29 miljoen euro verdiend. Grote vraag is natuurlijk, waar moet dat nu naartoe? De rechter stelde een schikking voor. En dat is misschien niet per partij precies de beste oplossing, maar wel een oplossing waar u allemaal achter kunt staan. Van Linde staat daar wel voor open. Ja, kijk ook naar alle maatschappelijke controverse. Ben ik best bereid om een forse stap te zetten als dat dit gewoon tot rust brengt. Want iedereen ziet ook hier vandaag in de rechtbank wat voor circus dit zo langzamerhand geworden is. En dan naar een ander circus. Een circus in veel klassen. Ook een stoorzender in mbo-klassen. Mobieltjes. Ik vind het een afleiding. Dus graag zet ik me op z'n kop weg. Dus ja, verstandig. Ja, vind ik ook. Maar ja, niet iedereen heeft zoveel zelfbeheersing. Het is gewoon heel lastig als je een berichtje krijgt om dan niet de telefoon erbij te pakken. Maar ja, ik denk niet dat het heel negatief is. Nou, de mbo-raad vindt van wel. Die wil telefoons verbieden, net als op middelbare scholen. Maar veel studenten moeten daar niks van weten. Ja, je eigen keuze om er wel of niet op te gaan en of je wel of niet oplet dus. Ja, ik ben autowijs genoeg om dat zelf te kunnen bepalen, vind ik dan. Dan gaan we tot slot naar Rotterdam. We houden het betamelijk, waar Feyenoord vandaag is gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam. Ja, u hoorde ze klappen. Zo'n 35.000 mensen waren dat. En die vonden het vooral... Heerlijk. Gezellig, gezelligheid. Lekker supporten. Ja, gezellig. En die gezelligheid die begon al vroeg in de ochtend. Iedereen moet nog wel een beetje wakker worden. Ja, ik niet hoor, ik niet. Het zit al vier bieren in. Dat is knee. Ook veel scholieren waren erbij, want sommige dingen zijn nou eenmaal echt belangrijker dan wiskunde of geschiedenis. Ja, we zijn gewoon ziek geweld. Ja, we hebben een Feyenoord-griepje. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En u hoorde het net in het nieuws al. Bij de formatie liggen morgen vergaande plannen over asiel en migratie op tafel. En één daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Lars Geerts, goedenavond. Dag Jeroen, goedenavond. Wat zou dat betekenen? Nou ja, de formerende partijen hebben juridisch gezien gewoon weinig mogelijkheden om de instroom te beperken tot grote ergernis van de PVV. En de kans is groot dat de vier partijen niet verder zouden komen dan het pakket dat voor de zomer al voorlag, waar het vorige kabinet overgevallen is. Hè, dat pakket met gezins- en hereniging beperken of verschillende statussen voor vluchtelingen. De PVV wil graag meer, maar dat pakket zat al voorkomen aan de grens wat juridisch kan. En dus is nu het idee, als je een crisis uitroept, kun je die grens oprekken. En dan wordt het makkelijker om bijvoorbeeld iets als een tijdelijke stop van asielaanvragen in te voeren. Maar het huidige kabinet heeft daar toch ook wel eens naar gekeken? Ja, het was een vraag van de VVD 2 jaar geleden of dit kon. En toen zei het kabinet, nee, kan niet. Want wanneer is er sprake van een crisis? Nou, tijdens een pandemie zoals COVID misschien. Maar die is er nu niet meer. En de aantallen, ja, kun je die bestempelen als crisis? Niet echt, want die lopen door. Dat is gewoon een gegeven. En dan is de crisis meer dat je niet genoeg opvang hebt geregeld dan dat die aantallen je overspoelen. Maar goed, Italië heeft het eerder gedaan vorig jaar met dezelfde reden een crisis uitroepen. Zou stand kunnen houden, maar het is wel juridisch grijs gebied. Nou, we weten dat de onderhandelende partijen kritisch zijn op asiel. Wie kan hier tegen zijn dan? Nou ja, zeg je juridisch grijs gebied, dan gaan de nekharen van NSC overeind staan. Dus het is nog geen gelopen race. Maar goed, ook NSC wilde instroom naar beneden. Die hadden het plan om te werken met een kwotum, een richtgetal van 50.000. Nou, we hoorden dat dat inmiddels van tafel is, want te ingewikkeld om uit te voeren. En dus ligt deze crisisoptie nog wel steeds op tafel om die instroom te beperken. En komt dus morgen aan bod in de gesprekken. Ze kijken er serieus naar. Dat betekent nog niet dat ze het ook werkelijk gaan doen. Maar dat ze erover denken, dat is helder. Morgen dus meer. Lars Geerts, dankjewel. En morgen verschijnen er ook kranten en Ismael de Bruin heeft ze gelezen. Het gebruik van medicijnen om af te slanken is naar recordhoogte gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat overgewicht bij Nederlanders een groeiend probleem is. Uit cijfers van de stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat vorig jaar meer dan 100.000 mensen middelen met semaglutide gebruikten. Die stof geeft een langdurig signaal af aan de hersenen dat iemand genoeg heeft gegeten. Daardoor eet iemand dus doorgaans minder en valt hij af. Een hoogleraar van de Wageningen Universiteit noemt het een revolutionaire ontwikkeling. Hij was altijd kritisch over de werking van afslankmedicijnen, maar nu is hij positiever. Hij zegt, deze middelen zijn daadwerkelijk effectief. Tot nu toe laten ze weinig vervelende bijwerkingen zien. Maar dat betekent niet dat obesitas binnenkort definitief kan worden verbannen, waarschuwt hij, want je onderdrukt het probleem alleen tijdelijk. Hoe is het om met je gezin te emigreren naar een stad in een conflictgebied? In het Nederlands Dagblad het verhaal van Gerbrand en Gelinda Reinoud, die met hun kinderen verhuisden naar Zuid-Soedan. Ze wonen sinds kort op een bewaakt terrein in de hoofdstad Juba. Je kunt niet om de honger en armoede in het land heen, weten ze inmiddels. Laatst stond hier een kind van 4, zeggen ze. Samen met broers en zussen vervoerden ze jerrycans gevuld met water en op haar rug droeg ze haar zusje in een draagzak. En dat was voor hun kinderen dan weer niet te bevatten. Het aantal fietsdoden is de afgelopen 2 jaar toegenomen. In Amsterdam kwamen relatief de meeste fietsers om in het verkeer. Voor de oorzaak wordt stevast gewezen op de e-bikes die veel te snel zouden zijn. Daarbij is de drukte op de Amsterdamse fietspaden de afgelopen jaren enorm toegenomen. Als proef mogen de elektrische fietsen in de hoofdstad nu uitwijken naar de rijbaan. Door die maatregel moeten onder andere kwetsbare fietsers meer worden beschermd. Maar gaat dat helpen, vraagt de Volkskrant zich af. Blauwe lijnen nodigen fietsers met trapondersteuning uit om naar de rijbaan te gaan. Maar velen van hen kiezen vooralsnog voor het fietspad. Toch denkt verkeerspsycholoog Dick de Waard van de Rijksuniversiteit Groningen dat de Amsterdamse aanpak kan werken. Hij zegt, door verkeersstromen te mengen wordt de situatie onoverzichtelijk. En juist dat werkt heel goed. Het betekent dat weggebruikers hun snelheid matigen. En hoe lager de snelheid, des te kleiner de kans op een dodelijk ongeluk. Manuscripten, brieven, jeugdgedichten, getypte verhalen en foto's. Het Literatuurmuseum Den Haag ontvangt morgen het literaire archief van de man die Soldaat van Oranje schreef, Erik Hazelhoff Roelsema. Het scheelde maar weinig of het publiek had Soldaat van Oranje nooit leren kennen, schrijft Trouw. Roelsema bracht het verhaal over zijn leven als verzetsheld eerder uit onder de titel Het Hol van de Ratelslang. Ja, en dat werd een regelrechte flop. Maar Roelsema zat niet bij de pakken neer, vertelt museumdirecteur Aad Meinderts. Hij redde het boek van de ondergang door een uitgekiende strategie van marketing en zelfpromotie, blijkt ook uit zijn literaire archief. Zijn dochter uit de Verenigde Staten draagt dat archief morgen over. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. A very old friend came by today. Cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And the reason of his latest flame. He talked and talked. And I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Elvis Presley met Mary's the name of his latest flame. Minister De Jonge die wil in kunnen grijpen in de vrije huurmarkt en hij lijkt zijn zin te gaan krijgen. Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over zijn wetsvoorstel en de PVV lijkt woensdag voor de wet te gaan stemmen en dan is er een meerderheid. Goedenavond, Peter Boelhouder. Ja, goedenavond, Jeroen. U bent hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. In Delft dus. Is dat nou onverwacht dat de PVV mee gaat stemmen? Had u dit zien aankomen? Nou, eigenlijk niet. Hè. Vorig jaar gaven ze al aan dat ze eigenlijk verder wilden gaan. Dus nog meer wilden reguleren. En dat het ook in de verkiezingsprogramma staat dat de huren omlaag moeten. En de huurtoeslag omhoog. Dus dat is wel dat is wel in lijn met wat ze in het verleden hebben aangegeven. Het zou een breuk zijn als ze iets anders zouden kiezen. Ja. Hoe nodig is het om in te grijpen in die huurmarkt? Ja, dat is vanaf welke kant je het bekijkt. Er zijn natuurlijk wel excessen, vinden er plaats. Er zijn met name in de grote steden. Zie je dat er op bij sommige huurwoningen wel erg hoge huren. Je kan er zelfs spreken van excessieve huren worden gevraagd. Ja, en die worden dan gereguleerd. Althans een deel daarvan. Hè. Want hoe, misschien straks nog op. Nou ja, laten we dat dan nu doen. Want hoe wil je die jongen dat dan gaan reguleren, die enorme hoge huurprijzen? Ja, nou, wat er gaat gebeuren is, er komt een woningwaarderingsstelsel. Hè, dat de puntenstelsel, zoals het ook wel genoemd wordt, dat bepaalt hoe hoog de huur mag zijn. En dat is nu tot 880. Hè. Dat zijn de gereguleerde huurwoningen. Dat kunnen zowel particuliere huurwoningen zijn, private huurwoningen als sociale huurwoningen. En alles wat daarboven is, is in principe vrij. Dus dan kun je vragen wat je wil. Nou, daar komt een nieuwe categorie, zogenaamde middenhuurwoningen bij. Dus we gaan de puntengrens wordt opgetrokken. Van nu 147 naar 186 punten. En dat betekent dat er zo'n... De vrije huursector bestaat uit zo'n 550.000 huurwoningen nu, van de 3 miljoen. En dan gaat dan een deel, zeg maar, rond de 300, bijna 400.000, die gaat dan gereguleerd worden. Dus dat betekent dat daar je niet meer mag vragen dan een bepaalde huur die gekoppeld is aan die puntprijs. Ja. Dus dat is nieuw. En daarboven, dat vanaf €880 dan nu tot 1123. En daarboven, daar blijft het vrij. Dus er komt een categorie bij in het midden die strenger gereguleerd wordt. Precies, waardoor de prijzen aan banden worden gelegd. Geldt dat voor huidige huurders of is dat alleen voor toekomstige huurders? Dat is voor nieuwe huurcontracten. Okay, de huidige contracten die blijven wat ze zijn. Dat is wel één verschil. Het woningwaarderingsstelsel, dat is wel een hele belangrijke, ook denk ik, hele positieve verandering. Dat wordt dwingend. Dus als je nu bijvoorbeeld een huurhuis huurt en je betaalt, en hij valt onder de sociale grenzen, en je betaalt meer en je laat dat gewoon een half jaar voortduren, dan zit je daaraan vast. Dan hoeft die verhuurder ook de huurprijs niet aan te passen. Straks mag dat helemaal niet meer. Moet in het huurcontract komen te staan het aantal punten. En ook die huurwoningen die dan boven die grens zitten, die moeten dan weer in die sociale huurgrens worden vastgesteld. En het wordt ook via de wet goed verhuurderschap kan de gemeente dat ook afdwingen. Dus allemaal positieve dingen voor de huurders. Krijgen forse boetes. Er is één element wat natuurlijk iets minder positief is. In die zin dat het aandeel vrije sector huurwoningen, dat gaat behoorlijk dalen. Ik naartoe, want de verhuurders die schreeuwen moord en brand. Ja. Want die zeggen, als dit zo is, dan gaan wij ons bezit verkopen. Ja. Waarom zouden ze dat doen? Dat heeft te maken met investeringsbereidheid en met de winst die ze nog kunnen behalen, of eigenlijk waar ze uitkomen met een verhuur. En er zijn eigenlijk al eerder twee ontwikkelingen. Dat is dat de rente is behoorlijk opgelopen. Dus het is voor hun een stuk duurder geworden om woningen aan te kopen en te bouwen. De bouwkosten zijn ook gestegen. En er zijn heel veel fiscale maatregelen de laatste paar jaar bijgekomen, waardoor hun business case zwaar onder druk staat. Dit is eigenlijk de druppel, zeggen zij. Als we dit doorvoeren, dan hebben wij gewoon nauwelijks meer opbrengsten. Of zelfs in sommige gevallen zelfs een negatieve resultaten. Dus wij gaan onze woning verkopen. Ja. Maar doen ze dat ook echt, meneer Bolhouwer? In februari zei het kadaster nog dat ze het aantal huurwoningen juist zagen toenemen, ondanks al die dreigementen van al die verhuurders die al heel lang moord en brand roepen. Als je goed kijkt naar de cijfers, werden er wel degelijk meer woningen verkocht. Maar er kwamen ook meer huurwoningen bij. Nee, er werden echt veel woningen verkocht. En nu zie je de laatste half jaar echt heel veel woningen worden verkocht. En er staan er ook heel veel te kopen. Dus heel veel makelaars hebben nu ook verkoopopdrachten van particuliere verhuurders. Maar goed, dat is ook wat de minister ook wel heeft aangegeven. Er zijn de laatste jaren 75.000 woningen van de koop naar de huursector verschoven. Buy-to-let. En een deel van daar gaat terug. En de vraag is natuurlijk hoeveel woningen dat zal zijn. Dat gaan we zien. Dat is een beetje het probleem ook met het voorstel. Dat is niet duidelijk hoeveel. Dat is ook moeilijk aan te geven. Nee, en is dat dan eigenlijk erg als die huizen verkocht worden? Want ik denk, daar wonen dan toch uiteindelijk ook weer mensen in. En we weten hoe moeilijk het is voor mensen om nu een betaalbare koopwoning te vinden. Dus als er daar meer van op de markt komen, dan gaan die prijzen misschien dalen. En wonen is wonen. Op het totaal aantal aanbod van koopwoningen zal dat niet zo heel veel effect hebben. Maar dat is zonder meer waar. Dus er zijn mensen die daar profijt van hebben. Die kunnen die woning aankopen. Alleen dat zijn vaak wel andere mensen die woning huren. Je moet je voorstellen, voor zo'n woning heb je toch vaak 2-3 keer modaal nodig. En de huurders die nu in die woning zitten hebben over het algemeen een iets lager inkomen. Dat is ook recent uit onderzoek vanuit de universiteit. Dus er is veel discussie over aangegeven. Inderdaad. Ja. En het is ook nog een beetje onduidelijk wat er dan precies gaat gebeuren. Ja. Tegelijkertijd zegt u, er is misschien ook nog wel een andere manier om deze woningmarkt wat vlot te trekken, toch? Ja, we hebben zelf gekeken naar het Duitse systeem. Dat hebben we ook uitgewerkt. Dat werd ook in de nota van de minister aangegeven dat een optie zou zijn, maar dat was volgens hem niet mogelijk. Maar we hebben dat wel uitgewerkt. En wat je dan doet is eigenlijk ook die huren, een soort vergelijkingshuur maken uit het verleden. Dus je gaat hem wel degelijk reguleren. Maar je houdt wel meer de marktontwikkeling in de gaten. En je kijkt ook naar de opbrengsten, dus de aanvangsrendementen, dat die niet te veel wegzakken. Nou, als je vindt, hè, als je vindt dat daar toch een te hoge huurprijs uit zou komen, ja, dan kun je via objectsubsidies, hè, gewoon een subsidie, kun je dat eventueel verlagen. Dat heb ik in het verleden ook altijd gedaan. En het voordeel van deze methodiek is dat je dan de hele huurvoorraad in ogenschouw neemt. Want dat kleine deel, of tenminste die 120.000 woningen in de vrije sector, die overblijven, daar kan je natuurlijk forse prijsstijgingen verwachten nu. En ook dat er in geïnvesteerd blijft worden. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. We hebben een enorm woningtekort. En ja, met name kleinere beleggers, maar ook wel de grote initiële beleggers, die zullen waarschijnlijk minder gaan investeren. En dat is natuurlijk, ja, als je het totaal bekijkt, is dat een hele slechte ontwikkeling. Ja. Dus in ons voorstel, ja, heb je eigenlijk, hou je rekening met de betaalbaarheid, je houdt rekening met de investeringen. Maar goed, daar hoort daar wel wat bij. Dan zul je moeten ondersteunen. En dat, daar kiest Hugo de Jonge niet voor. We gaan kijken wat het woensdag in de Kamer wordt. En dan houden we in de gaten welke kant het op gaat. Ja. Peter Boelhouwer, voor nu hartelijk dank. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road. Some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road. Other town. Flow, river, flow, past the shattered tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, and that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Ballad of Easy Rider van Mel en Vintage Future. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Goedenavond, Tijn Sade in Brussel. Ik begrijp dat jij op pad bent geweest, klopt dat? Ja, klopt. Richting de juni-verkiezingen, de Europese verkiezingen, gaan we proberen elke week op pad te gaan. Nu ben ik op pad geweest met de Europese lijsttrekkers van de Nederlandse afdeling van Volt. De pan-Europese partij die onder die naam dus in tal van EU-landen uitkomt. Die twee die Volt Nederland leiden bij de Europese verkiezingen zijn Reinier van Lanschot, iets meer bekend, uitgesproken jonge vent nog. Voor hem is Europa, zijn droom in Europa is begonnen met Brexit. Dat was voor hem de wake-up call, dat kan beter. En die andere is Anna Strolenberg, nog wat onbekender. Komt uit het vluchtelingenwerk, asiel, migratie, dat zijn een beetje haar dossiers. Ze is al een paar jaar campagneleider. Ja, en deze twee gaan de kar trekken. En hoe staat Volt er eigenlijk voor? Nou, eigenlijk helemaal niet goed. Maar ja, ze zijn nog maar net. Wacht eventjes. 5 jaar geleden, moet ik even zeggen, bij de vorige Europese verkiezingen slechts 1 zetel. Maar ja, oké, dat was een debuut. Hè. Zijn ze met 1 zetel in het Europese parlement gekomen. Dat was een Duitse Volter. Nou, ze dromen nu natuurlijk van veel meer. Ze hopen ooit zelfs een eigen groep te kunnen beginnen. Daar zijn ze allemaal nog lang niet, hoor. Ik denk dat ze met 10 zetels misschien heel blij mogen zijn. Hmm. Maar de partij is langzaam aan het groeien. Hè. In verschillende Europese landen, zo'n 150. 23 gevolters die toch in allerlei provinciale en nationale parlementen in heel Europa toch al zetelen. Nou, in Nederland zitten we natuurlijk al met 2 volters in de Tweede Kamer. En ze worden nu bij de Europese verkiezingen gepeild op 2. Dus daar is het goede nieuws. En 2, ja, daar staat CDA ook op, D66 ook. Niet slecht dus. Dus ik ving dit hoopvolle tweetal op de trappen naar het Europese parlement. Hun gehoopte toekomstige werkplek dus. Luister even mee. Onze toekomstige werkplek. Precies, ja. Vandaag zijn we dus een dagje op bezoek in Brussel. We hebben een aantal achtergrondgesprekken met journalisten. We gaan langs bij de permanente vertegenwoordiging. Pakken we ergens een eerste koffie to go en dan lopen we gerustig richting de permanente vertegenwoordiging. Hé, hey, kijk, hoor je dit? Dit is... Attention. Dit betekent, wij waren vorige week... Je krijgt een pushbericht, wat is dit? Dit betekent, wij waren vorige week in Oekraïne op werkbezoek om... Air alert, ja, zie ik op jouw schermpje staan. Dus ik loop met jullie door dit winderige park aan de voet van het Europees Parlement. En jij krijgt een alert en jij weet precies dat de mensen die je vorige week sprak... wat die nu aan het doen zijn, namelijk een schuilkelder zoeken. Precies. Een van jullie verkiezingsprogrammapunten is een Europese krijgsmachten, een Europees leger. Daar willen we uiteindelijk ook naartoe, want waarom zou je je in je eentje gaan beschermen per land, terwijl dat absoluut niet effectief is, terwijl het veel sterker kunnen in Europa. Waar wij naartoe willen is dat er een Europees parlement komt, dat een regering aanstelt, waar je een Europese minister van Defensie, een Europese minister van Financiën hebt. Een Europese premier zelfs. Een Europese premier die die verantwoording af moet leggen. Die Europese regering zou bepalen, samen met dat parlement, of dat Europese leger daadwerkelijk kan worden ingezet. Dreigende wolken, het gaat zo meteen flink regenen. Het is een beetje aan het regenen, typisch Brussels weer, we wennen eraan. We zoeken een tentje. This is free, this is not. Benny, hier loopt nu inmiddels er ook al een paar jaar mee. Je weet dat het keihard gaat worden, die verkiezingsstrijd. Heb je al wat gemeene trucjes in je achterzak? Nee, die zijn helemaal niet nodig. Ik hoef weinig met gemene trucjes te doen. Als je kijkt naar wat gaat ons succes nou maken tijdens deze verkiezingen... dan is het dat wij als enige Europese partij echt een duidelijk verhaal hebben... dat dit voelt als onze verkiezingen. Omdat wij hele goede plannen hebben en er veel mensen zijn die het wel willen. Dus... Dat stemt mij hoopvol en vind ik cool. Tja, een Europese regering, een Europees leger per trein naar Kiev... Is dat nou allemaal niet een beetje dromerig en ook een beetje naïef, die agenda? Ik bedoel, die kritiek krijgen ze... Wel vaker, toch? Ja, precies. Ja. Maar ze proberen toch een beetje die onschuld van zich af te werpen. Bijvoorbeeld die trein te nemen naar Kiev. Ik moet je wel zeggen, Jeroen, ik hoor al uit meerdere campagneteams... dat ze ook die trein naar Kiev willen gaan pakken tijdens de campagnes. GroenLinks gaat dat ook nog doen, GroenLinks-PvdA. Of de Oekraïners daar allemaal op zitten te wachten, dat weet ik niet. Maar dat begint dus echt een campagne-ding te worden. Maar je merkt wel aan andere dingen, als je naar het programma kijkt van Volt... dat het toch echt wel wat praktischer wordt... kernenergie bijvoorbeeld, zijn ze zeer uitgesproken over. Terwijl daar de Groene en PvdA bijvoorbeeld nog over aarzelen. Je ziet ze heel praktisch ook als het gaat om spoor op treinen in heel Europa. Daar hebben ze echt uitgewerkte plannen voor. Een minimumbelastingtarief in de hele EU. En ja, deze Reinier van Lanschot die presenteert ook later deze week nog zijn boek. Wij zijn Europa, een kloekwerk. Dus ja... Dat wordt allemaal wel wat serieuzer. Maar ja, je hoort ze tegelijkertijd ook zeggen... Hè, toen ik ernaar vroeg, ja, gemene trucs... nee, die hebben we echt niet nodig. Nou, ik waag dat te betwijfelen. Want ze zullen het nog behoorlijk voor de kiezer krijgen... hoor, in talkshows, in debatten... met soms toch wel behoorlijk onuitgewerkte ideetjes, hoor. Ik vroeg ze bijvoorbeeld naar een van hun beloftes... een Europees minimumloon, geldig in de hele EU... Dat is vooral nog een idee, moet ik eerlijk zeggen. Omdat er heel veel verschillende manieren zijn waarop we dat zouden kunnen doen. En het is ook erg lastig als je dat in één keer de hele EU wil invoeren. Dus dat is nog in wording. Is dat slim om op je lijst te zetten? Ik denk juist dat het goed is om een richting te geven. Dus we hebben hele gedetailleerde plannen en sommige plannen zijn een richting. En daarvan willen we kijken hoe gaan we dat goed aanpakken. En dat mag ook. Dat gaat dan ook over ideeën. Ja, dat mag natuurlijk allemaal, maar het klinkt ook wat vaag. En dat maakt Volt dan weer kwetsbaar, lijkt me, toch? Ja, vooral ze gaan heel erg voor een federale EU. Nou, laat dat nou net iets zijn waar de ultraconservatieve en radicaal rechtse in de winning mood in Europa heel erg tegen zijn. Dat merken wij ook heel erg nu hier in Straatsburg. We hebben net vanavond de koffers uitgepakt, want er is hier een laatste plenaire sessie van de Europarlementariërs. En aanstaande woensdag reizen Kizia, mijn collega van Brussel bij Nacht, en ik door naar Boedapest, waar dan de CPAC-conferentie, de hoogmis van Europa, Europa's ultraconservatieve van start gaat in het land van Orbán. Nou, ik kan je wel vertellen dat daar de aanval volledig ingezet wordt op die droom van Volt. Op die droom dus van dat federale Europa. Dus het gaat er nog heel hard aan toe. Ja, ja, en misschien ook wel kritiek op de plek waar je nu bent. Ik zei per ongeluk Brussel, maar dat is Straatsburg. Nou, daar moet je de conservatieven natuurlijk al helemaal niet over horen. Over de vermeende geldverspilling van dat gereis van het parlement. Maar jij gaat dus naar dat feestje van Orbán. Begrijp ik. Ja, ja, ik met als eregast niemand minder dan Geert Wilders. Ja, hij wel. Nou, wij niet. Hè. Wij zijn allemaal niet welkom. Want we zijn niet woke. Te woke. We zijn te woke bevonden. Ik maak elke keer die fout. Want er we zijn post-woke, zou ik willen zeggen. Ja, wij zijn... nou, dat kan ook. Ja. Dat vind ik wel mooi. Die houden we erin. Maar er geldt op die conferentie dus een no-woke zone. Hmm. Het gaat daar op die conferentie om de huidige EU slopen. In die EU is geen plek meer voor liberalen en wokisten. En Wilders is daar eregast. Alles gepland nog op vrijdag zijn speech, 's middags nadat hij een werklunch heeft gehad met zijn goede politieke vriend Viktor Orbán. Nou ja, wij gaan belletje trekkend de journalistiek daar bedrijven. We gaan het zien. Zo is het, zo kennen we jullie weer. Tijn Sade, we gaan het meemaken en zien en horen. Dankjewel voor nu. Basilicata affluenza definitiva 49. En zo begon ook vanavond het journaal van de RAI, de publieke omroep van Italië. En daar is iets mee, want journalisten van die omroep die voelen zich onder druk staan sinds premier Meloni aan de macht is. Afgelopen weekend liep dat uit op een rel. De schrijver Antonio Scurati werd vlak voor een uitzending als gast afgezegd omdat hij een speech zou houden waarin hij Meloni wilde aanvallen. Goedenavond, correspondent Helene de Haans in Rome. Goedenavond. Wat was de strekking van dat betoog dat de schrijver Scurati wilde houden? Ja, die Scurati, dat is een bekende man in Italië. Ook wel in Nederland, is een bekend intellectueel. En hij heeft 3 boeken geschreven. M heette die, over de dictator Mussolini. Hij heeft zich helemaal verdiept in het figuur, in het leven van die man. En hij is een linkse intellectueel. En zijn betoog, hij was uitgenodigd bij een talkshow van de RAI om een tekst voor te lezen, een monoloog, in aanleiding naar 25 april, dag van de bevrijding in Italië, een feestdag. En die monoloog zou inderdaad een aanval zijn op Meloni, verwijzend naar het neofascistische verleden van haar partij, de neofascistische roots van haar partij. En Scurati, die zou in die monoloog, had hij willen zeggen, had hij willen verwijzen naar een aantal gewelddadige episodes tijdens dat regime van Mussolini. Ook bijvoorbeeld de moord op een van zijn politieke tegenstanders. En hij had daarin geschreven, Meloni, toen zij premier werd, had 2 keuzes. Zij kon A, dat fascistische verleden van haar partij onder ogen zien en daar openlijk afstand van doen, of ze kon die geschiedenis proberen te vervormen en aan te passen. En zij heeft dat tweede gedaan. Dus het was een aanval op de politieke strekking van Meloni, op het feit dat zij het fascisme, dat ze daar niet voldoende afstand van zou hebben genomen als premier. En dat is dus die speech die niet is uitgezonden geworden op de RAI. Want wie besloot dat? Wie besloot dat die speech, dat hij eigenlijk werd gecanceld, om het maar even modern te noemen? Dat is nog niet helemaal duidelijk met naam en toenaam wie dat heeft besloten. Wat wel duidelijk is, is dat dat ergens heel hoog in de boom van de RAI is gebeurd. Ergens aan het hoofd van die organisatie. Je moet weten, de RAI is niet vergelijkbaar met de NOS in Nederland, maar meer met de NPO, dus de hele openbare omroep. Daar lopen hoog in de boom heel veel mensen rond die een plasje over alles willen doen. En ergens daar, hoog in de takken, is beslist geweest dat dit niet lekker zou vallen, dat dit politiek geen goed idee was en dat die schrijver dus, zoals jij het zegt, gecanceld zou worden. De presentatrice van die talkshow, die was daarvan maar heel kort van tevoren op de hoogte gebracht. Die was ook bijzonder verbolgen en zij heeft van de weeromstuit in haar woede en verontwaardiging heeft zij Scurati, die schrijver, gebeld en gevraagd, mag ik jouw speech alsnog zelf voorlezen on air? Dat heeft ze ook gedaan, met als resultaat natuurlijk dat die speech, die waarschijnlijk wel door een aantal mensen gezien zou zijn als hij gewoon was uitgezonden, nu viraal is gegaan en een tool is geworden voor tegenstanders van Meloni om tegen haar te gebruiken. En dat hij dus nog veel meer aandacht heeft gegenereerd dan waarschijnlijk het geval was geweest als hij gewoon was uitgezonden. Maar wat hier gebeurd is, dat is toch censuur als iemand van bovenaf bepaalt, dat gaan we niet doen, deze kritiek op Meloni. Zeker. Ik denk niet dat daar een ander woord voor bestaat. En is dat in Italië gebeurt dat vaker? Is het zo dat de publieke omroep daar op dit moment, zoals die journalisten van de RAI ook zeggen, eigenlijk onder vuur liggen van de zittende regering van Meloni? Er is altijd eigenlijk onrust bij de RAI, omdat zij het gevoel hebben dat wel het sentiment is, dat toeneemt. De RAI is altijd in Italië een politiek instrument geweest, is een organisatie die onder politieke leiding staat. En bij elke nieuwe regering wordt de top van de RAI vervangen door mensen die de regering politiek genegen zijn. Dus dat gebeurde bij linkse regeringen in het verleden, dat is nu ook weer gebeurd. Tegelijkertijd zijn er wel een aantal recentere incidenten geweest. Bijvoorbeeld ook een rechtszaak die Meloni zelf heeft aangespannen tegen de bekende schrijver Roberto Saviano. Die heeft Gomorra geschreven, die heeft over de maffia geschreven. En die had Meloni beledigd, had gezegd dat zij een slechte premier was. En Meloni heeft daarop een rechtszaak tegen hem gestart. En dat hebben veel journalisten bijvoorbeeld ook gezien als het muilkorven van journalisten. Dus er zijn een aantal van die concrete voorbeelden die mensen noemen als toch voorbeelden dat de Italiaanse publieke omroep in een richting gaat die zeer onwelgevallig is en de vrije pers tegenwerkt. Ja, en dan is er ook nog nieuwe wetgeving in de maak, begreep ik, die nog verder die kant op gaat, toch? Ja, dat gaat over een wet in aanloop naar de Europese verkiezingen. Een wet die bij ons in Nederland niet bestaat, maar in Italië geldt de wet dat alle politieke partijen in verkiezingstijd, de campagne is nu ongeveer begonnen voor de Europese verkiezingen, dat al die partijen evenveel zendtijd moeten krijgen voor een ongeveer even groot publiek. Dus dat is een wiskundig sommetje dat al die omroepen moeten maken. Oké, Giorgia Meloni heeft een quote van 20 seconden gekregen in het goed bekeken journaal van 8 uur. Dan moet de linkse politica 2 quotes krijgen in het minder bekeken journaal van 1 uur 's middags. Een beetje zo, ik ga kort door de bocht. Maar er is dus een regel voor. Maar wat heeft de commissie die de RAI moet sturen vanuit het parlement beslist? Dat die par conditio heet dat, die regel dat er gelijke timing moet zijn, dat die in deze verkiezingsperiode niet gaat gelden. En dat regeringspolitici onbeperkt uitgezonden mogen worden in politieke programma's in Italië, omdat zij, zoals het parlement dat zegt, uitgebreid verantwoording moeten kunnen afleggen voor het beleid dat zij voeren. Ja, ja. Dus zij zijn veel meer in de lead dan bijvoorbeeld oppositiepolitici. Ja, klopt. En critici zeggen, ja, dit werkt er natuurlijk ontzettend in de hand. Want ja, wie zegt dat jij het regeringsbeleid vertegenwoordigt of verdedigt, of dat je campagne aan het voeren bent voor de Europese verkiezingen? Dat zijn twee dingen die natuurlijk helemaal samenlopen. Vanuit Brussel is al gewaarschuwd dat Meloni hiermee de RAI echt als een spreekbuis aan het gebruiken is. Maken dat soort geluiden vanuit de EU enige indruk in Rome? De journalisten en de linkse politici die deze situatie aankaarten, die zullen zich daar zo zeker gesteund voelen. Anderzijds denk ik dat het bij Meloni en bij andere rechtse partijen hier weinig indruk zal maken dat tegenstanders, politieke tegenstanders van hen, een onderzoek aanvragen bij de commissie. Die wetgeving gaat dan in de praktijk nu al in. Zij profiteren daar deze verkiezingstijd al van. En ik denk eerlijk gezegd, ik kan niet in Meloni's hoofd kijken, maar dat zij denkt, het zal mij worst wezen wat ze in Brussel aan onderzoeken aanvragen. Zij is een nationalistische politica, dus zij zal ook zeggen, in Italië maken wij onze regels en wetten zelf. En dit is wat ons parlement beslist heeft. Dit is hoe onze regering verantwoording gaat afleggen voor zijn beleid. Zo ziet zij dat dan. En die geluiden uit Brussel van dreiging met een onderzoek, ik denk niet dat Meloni zich daar de komende campagne voor de Europese verkiezingen heel veel van aan zal trekken. Helene Haens, in Rome, dankjewel. Dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Quand un malheur m'arrive, je rassep en toi. Car je touche du bois. Thank you. En dat was Fleur en zij klopt op hout, je touche du bois. We gaan het hebben over spioneren. Dat is van alle tijden en dat is in deze onrustige tijden ook zeker van deze tijd. Zo werden in Duitsland vandaag nog 3 mensen gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Hier in ons land werd de geheime dienst in 1912 opgericht. De voorloper van wat we nu kennen als de AIVD. En over die beginjaren was tot nu toe eigenlijk vrij weinig bekend. Maar er is een boek. Dat boek heet Uiterst Vertrouwelijk. En 2 van de auteurs die zijn vanavond bij ons te gast. Tegenover mij zit Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit. En Constant Heijzen, historicus en maker van de podcast Dossier AIVD. Welkom allebei. Dank. Constant Heijzen, dat boek dat is opgebouwd rondom een hervonden rapport dat eind jaren 60 geschreven werd door een medewerker van de inlichtingendienst die de commissaris werd genoemd. Wie was dat? Dat was Marinus de Meijer. En Marinus de Meijer was een uiteindelijk best een interessante figuur. Hij heeft voor de oorlog bij de Rotterdamse gemeentepolitie inlichtingwerk gedaan. In die tijd hadden de gemeentepolitiekorpsen, vooral in de grote steden, ook hun eigen inlichtingendienstjes eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En na de oorlog is hij bij de eerste naoorlogse dienst en uiteindelijk bij de BVD, die we vandaag de dag ook nog wel kennen als voorloper, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, als voorloper van de AIVD terechtgekomen. En die de Meijer is wel een interessante figuur, want hij heeft het opgeschopt tot uiteindelijk plaatsvervangend hoofd van een afdeling. Maar in de jaren 60 moest hij plaatsmaken voor een wat jongere medewerker, voor een jongere collega. En hem werd gevraagd om een geschiedschrijving ter hand te nemen van die diensten. En met name die vooroorlogsgeschiedenis. En hij was de enige geschikte man daarvoor, zo werd gezegd. Ja. En hij is daarmee begonnen en heeft in 3 jaar tijd, 484 pagina's geproduceerd. Ja, aan documenten had hij geen gebrek, Bart Jacobs, want die lagen in zijn achtertuin. Ja, toen Nazi-Duitsland Nederland binnenviel in mei 1940, toen kregen alle inlichtingendiensten bij politie en ook de echte inlichtingendiensten de opdracht om hun archieven te vernietigen. Om te voorkomen dat dat in Duitse handen zou vallen. Daar is over het algemeen gehoor aan gegeven, behalve door deze meneer de Meijer. En die heeft een deel van de Rotterdamse archieven in een ijzeren kist gestopt en in zijn tuin begraven. En dat is na de oorlog weer naar boven gekomen. Dat is een beetje nat geworden hierna, maar het meeste was nog wel leesbaar. En dat is denk ik ook de reden waarom hij gevraagd is deze interne geschiedenis te schrijven. Hij wist er veel van, hij had ook veel documenten verzameld. En dat maakte het allemaal nog interessanter. Ja, en dus was hij eigenlijk de eerste die min of meer de geschiedenis van de inlichtingendiensten in Nederland beschreven heeft. Constant Heijzen, wat als we naar die geschiedenis kijken. Ik zei net al, de voorloper van de AIVD, weer de voorloper van de BVD, die werd in 1912 opgericht. Dan denk ik 2 dingen. Betrekkelijk laat. En dan denk ik ook, waarom was dat toen de reden om een geheime dienst op te richten? Betrekkelijk laat. Zeker als je kijkt naar op dat moment. Hè, de grootmachten van de wereld. Dat zijn natuurlijk Engeland en Frankrijk en Duitsland. Ja, die deden dat eerder. Die institutionaliseerden dat inlichtingenwerk inderdaad wel eerder. In bureautjes, vaak binnen de krijgsmacht. Soms ook echt wat grotere diensten. Tegelijkertijd was Nederland, die speelde op het internationale politieke en militaire toneel niet zo'n rol van betekenis. En je ziet eigenlijk dat Nederland heel neutraal wil blijven van met name als die Eerste Wereldoorlog eraan gaat komen. Dat hangt een aantal jaar hangt er wel een soort oorlogsspanning al in de lucht. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk dat de eerste dienst, dat wordt dan Studiebureau Vreemde Legers. En ietsje later wordt dat de derde sectie van de generale staf. Maar die eerste diensten, die moeten eigenlijk Nederland vertellen of het lukt om neutraal te blijven. Die moeten een soort inschatting gaan maken van ja, wat gaan die grote krijgsmachten in Europa en daarbuiten, wat gaan ze doen? Daar begint het eigenlijk mee. Met toch een soort systematische verzameling van gegevens over ja, wat doen die krijgsmachten? Hoe sterk zijn ze? Hoe zijn ze georganiseerd? En straks jezelf dan die oorlog uitbreekt. Ja, gaat dat door Limburg? Worden wij betrokken? Daar moeten die diensten in eerste instantie een antwoord op geven. Maar die diensten die worden eigenlijk in het geheim opgericht, hè? Ja, dit is een tijd, en met name uit dat militaire inlichtingwerk komt ook even maar wat jargon, maar je hebt buitenlandse inlichtingendiensten en binnenlandse veiligheidsdiensten. De eerste binnenlandse veiligheidsdienst die naar politieke stromingen gaat kijken in het binnenland, dat is, om het maar verwarrend te zeggen, de Centrale Inlichtingendienst. Die wordt in 1919 opgericht. En inderdaad, zoals je zegt, onder de grootste geheimhouding, er is geen geschreven instructie. Nergens wordt de taak precies vastgelegd. Het wordt zeker niet aan het parlement voorgelegd. Het is ook uiteindelijk een dienstje van, je zou kunnen zeggen, anderhalve man en een paardenkop. Ja. Het is niet de allergrootste dienst. Maar goed, het gebeurt wel. En ook wel dat hele interbellum lang. Hè? Dus tot aan de Tweede Wereldoorlog gaat die praktijk door met het toch gegevens bijhouden van een hele keur aan politieke organisaties. Ja. Bart Jacobs, dat richt zich dan voornamelijk op uiterst linkse organisaties, toch? Zeker na de Eerste Wereldoorlog is dat zo. Dan heeft net de revolutie in Rusland plaatsgevonden. Wat in West-Europa gezien als werd een grote dreiging. Ja, we hadden hier Troelstra kwam die misschien wel misschien Nederland niet de revolutie op. Wilde. Zeker, dat is niet heel ver gekomen met Troelstra. Maar goed, de angst was er. En de dienst kreeg als opdracht om revolutionaire woelingen in de gaten te houden. Mooie woorden uit die tijd. En dat richtte zich vooral op links. Links was ook gewelddadig in die tijd. Er waren af en toe anarchistische aanslagen. Ja, ik begreep dat ze zelfs een keer iets geprobeerd hebben met Sinterklaas. Daar ben ik de details even niet van. Maar, en de aandacht voor nationaal socialisme kwam pas veel later, in de jaren 30. Klopt het ook dat er in die dienst Constant Heijzen ook een soort milde sympathie was voor de NSB? En is dat dan misschien de verklaring dat het zo laat kwam? Ja, sympathie vind ik een lastig woord. Maar ik heb wel het idee dat we met dat boek en in dat boek hebben we een mooie bijdrage van Adriaan van Veldhuizen. En samen met hem heb ik ook eigenlijk daarnaast nog eens dat revolutionaire gevaar naast dat gevaar van dat nationaal socialisme gezet. En ik denk dat we wel mooi laten zien dat nationaal socialisme veel ingewikkelder ligt dan zo'n revolutionaire vijand. Hè? De revolutie als verschijnsel en revolutionaire, ja, die vertegenwoordigen toch in zekere zin echt het tegenbeeld van ons eigen burgerlijke Nederland. Hè? Waar wij toch allemaal met overleg en binnen die kaders van die parlementaire democratie proberen er met elkaar uit te komen. Mm. En deze lui die geweld willen plegen, ja, daar is het van gerechtvaardigd dat je die toch structureel probeert in het vizier te krijgen. Want dat zijn toch, dat is echt de vijand. Ja. Ja. Dat nationaal socialisme, dat is niet in die mate die ander en die grote vijand. Hè? Natuurlijk was het potsierlijk, zoals we ergens ook wel zeggen. En was het een soort uitvergroting. Maar het was ook wel een soort in het verlengde van dat burgerlijke zelf. Dus het was veel minder die ander. Hè? En nog een beetje een laatste reden die je ook wel terugziet, ook in dat rapport van de Meijer. die nationaal-socialisten in Duitsland die in 1933 aan de macht komen, die geven ook wel de uitgaven aan de krijgsmacht zijn aanzienlijk. En dat zijn die lui die in Nederland, waar steeds maar in de jaren 30 bezuinigd wordt, die kijken ook wel een beetje met een jaloers schuin oog naar Duitsland. Ja, daar snappen ze wel hoe belangrijk de krijgsmacht is. Ja, laten we nog even ingaan op een van de dingen die toen gebeurde bij de... Ja, ik mag geen geheime diensten zeggen, begrijp ik. Hè? Want daar hebben ze een hekel aan, Bart Jacobs. Nee, dat las ik in het boek dat je eigenlijk inlichtingendiensten moet zeggen. Dus laten we naar een van de taken van de inlichtingendiensten gaan. Nu wordt daar veel over gesproken, over encryptie, ontsleutelen van geheime data. Maar daar was Nederland heel lang geleden al heel goed in, begrijp ik. Ja, dat is opmerkelijk dat Nederland dat in de Eerste Wereldoorlog ook al deed. Nederland was neutraal, wilde dat ook blijven, stond onder druk van de landen om ons heen die Nederland in de gaten hielden van helpt Nederland de Engelsen of de Duitsers niet stiekem toch. En er gebeurde nog wel eens wat dat er, ja, er schendingen plaatsvonden van de territoriale integriteit. Er is wel eens een Duitse duikboot gestrand in de Nederlandse wateren. Ja, die komt dan boven, die steekt de antenne uit en begint naar het thuisland te communiceren. Dan wil je dat graag kunnen opvangen en ontsleutelen. En kunnen lezen dat zo'n commandant dan zegt, ja, shit, ik heb het stuur de verkeerde kant op gedraaid. En wij hadden iemand die dat heel goed kon. Ja, zeker. Henry Coat is de grote held uit die tijd. Uit het latere onderzoek is nog wel gebleken dat hij het echt met een team samen deed. Maar Henry Coat heeft heel veel aan die crypto-analyse gedaan. Heeft heel veel vooral Duitse codes gebroken, maar ook Engelse en Amerikaanse. En dat heeft bijgedragen tot wat tegenwoordig zou heten situational awareness. Dat Nederland toch goed beeld had van wat de omliggende landen van plan waren. En of die wel of niet van plan waren om op een gegeven moment Nederland binnen te vallen. Want dat dreigde toch constant in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Tot slot, dit boek door jullie samengesteld, geschreven met veel experts. Beatrice de Graaf onder meer werd ook een andere naam genoemd. Die kijken naar wat de Meijer ons heeft nagelaten. Die man met die kist in zijn achtertuin. Aan jullie beiden de vraag, heel kort. Waar zou hij zich nu over hebben verbaasd, de Meijer, als hij naar de diensten van nu zou kijken? Ja, als ik snel mag reageren. Ik denk de grote technische ontwikkelingen. Je kunt in zijn tijd, in de Meijers tijd, was het vooral wat nu heet humans. Dus menselijke spionnen die ingezet worden. Tegenwoordig, ja, moderne inlichtingendienst gaat niet meer naar een ander land. Een spion daar jarenlang laten groeien. Die hacken gewoon en die proberen die informatie direct binnen te halen. Moderne inlichtingen en veiligheidsdiensten zijn grote ICT-organisaties geworden. Ja, grote verandering met die tijd. Hartelijk dank voor jullie komst, Bart Jacobs en Constant Heijzen. Het eerste exemplaar van Uiterst Vertrouwelijk wordt morgen overhandigd aan de baas van de AIVD en aan de kleinzoon van de Meijer. En ik zie u met de vinger omhoog. Ik ga het zeggen, voor de liefhebbers is er ook een website waar u het originele rapport van de Meijer kunt lezen. Morgen zit Wilfried hier. Fijne avond. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaal bier. Het is 1 plus 1 maand bij Snow World. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snow World. Snowworld.com, bergen vol plezier. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet?